senden ibaretken, senden vazgeçmemi benden bekleme. Aklımı kaybettim ilk görüşümde, kalbimi bıraktım bir gülüşüne. Beliriyor yol, yine ölüme doğru gidiyor bedenim, beni affet. Kendime gelemedim hiçbir zaman, düşlerimin içinde koptu kıyamet. Denedim her şeyi, bulamadım hiçbir zaman anlamını. Kaybettim benliğimi, sen gittin de benim yanımdan. Bak her şey gözümün önünde kaybolur, beni düşünmesen mahvolur. Geliyorum yanına hüsnini, sevdiğimi bilmelisin. Ben yine buradayım artık, geçmişin izleri kapanmalı. Denedim her şey olmadı, kaybettim kendimi yapamadım. Olmuyor ne kadar denesem de bundan kurtulamıyorum. İntihar peşimden geliyor, onu kafamdan bir türlü atamıyorum. İçimdekiler yanıp duruyor, kendime gelmeyi düşünüyorum. Ama olmuyor her seferinde, daha da derine düşüyorum. Beni kurtarabilir misin bunlardan? Yapamıyorum anla, kendime gelemedim hiçbir zaman. Kapandı tüm duvarlar etrafımda, bana karşılar hepsi, biliyorum anla.